It's like the summer's a natural aphrodisiac, and with a pen and pad I compose this rhyme to hit you and to get you equipped for the summertime. Yet hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair, 'cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more, 'cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends as y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill can spark up nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch, while the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around, you just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, apply from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. Dzisiejsze Tony z Betonu rozpoczyna legendarny duet DJ Jay-Z Jeff i The Fresh Prince, czyli oczywiście Will Smith. Nagranie Summertime, jak najbardziej w temacie tego, co się dzieje aktualnie na świecie i w Polsce. Ostatnie dni szkoły już za uczniami, więc tradycyjnie chyba już trzeci raz, wydaje mi się, a drugi na pewno, zagram numer 247, Zmarnowane dni, zyskane szanse. Zawsze go gram właśnie przy okazji zakończenia roku szkolnego, bo to jest taki właśnie utwór wspomnieniowy o czasach szkolnych. Więc teraz ten numer i w ogóle playlista dosyć letnia dzisiaj, no bo w końcu kończymy czerwiec i taka muzyka idealnie teraz smakuje. 247, a ta audycja to Tony z Betonu. Ja jestem Kuba Różyło i będę tu do trzeciej. Cza, ha, ha, uuu. Cza, aha, wiesz. Nie mieszkam w Kalifornii, ale też sobie taki wiesz, laid-backowy klimat ciężki. Pierwsza chmura dymu robi krok w minione lata. Ten sam usunął flet, zupełnie inna data. Wracam do czasów, gdy nie ulica, ale szkoła była miejscem przestępstw bez aresztowań. Uczyłem się o wzorach, sam nim nie byłem. Gdyby wszystko wiedzieli, daliby mi wilczy bilet. Czerwone paski mi dawali, a ja jedynie chciałem czerwone majtki zerwać niejednej dziewczynie. Procenty liczyłem, nie tylko w zeszycie. Takie życie dla dzieciaka to czas zwycięstw. Nie jeden nauczyciel, niewielki talent w sportach, koledzy na rowerach i ja latałem po jointach. Kontakt z męską częścią równy kłopotom, a w sumie na żeńską miałem monopol. Wpadłem w korpociąg, czy to dobrze powiesz? Po prostu odrobiłem 2 prace domowe, ha. Godziny teraz miewasz wolne i tamte szkolne czasy wspomnij dziś. Zmarnowane dni, zyskane szanse. Tygodnie w innym tempie mijają ci niż wtedy, kiedy siedziałeś w ostatniej ławce. Mam takie flashbacki, na przykład 1 września, albo kiedy patrzę, jak dorasta mój chrześniak. W kontrastach jego świadectwa na wysoki polski czas, gdy ja chodziłem do szkoły. Świt zawsze był taki sam, ponury i podły. Miałem ochotę świat kropnąć w odwrót i spać. Dopiero w sobotę mogłem dać se luz, ponagrywać rap w niedzielę, a tu raptem znów poniedziałek. Przepisywałem pracę z kim? Frekwencja na 8, taka jak w wyborach do gmin. Chłopaki blanty, grupkach po kilku, kilka buchów. Reszta szlugi, parę okruchów, jednej wspólnoty, w jednym duchu. Wszyscy mieli to w dupie. Średnia 1,9. Wszyscy mieli to w dupie, jestem pewien. Wszyscy chcieli tu upiec, co najmniej dwie pieczenie po tym, jak najdalej uciec. Godziny teraz miewasz wolne i tamte szkolne czasy wspomni dziś. Zmarnowane dni, zyskane szanse. Tygodnie w innym tempie mijają ci niż wtedy, kiedy siedziałeś w ostatniej ławce. Często, często mam tak w lato, wychodząc z klatki, jak powietrze pachnie klimatem szkolnej ławki. Teraz martwisz sobotę po kolejnej najbie? Wtedy każda sobota była jak wakacje. To dawne czasy, myślę, że chciałbym być tu w szkole. Nie, raczej na szkolnym boisku i przy ognisku, tam gdzie wziąłem ją za rękę. Pamiętam Gosię, Magdę, Karolinę, Elkę. Było ich więcej, tak, szkolna miłość. Wtedy słowo miłość tyle nie znaczyło. Było łatwiej, nie znałem słowa bankrut, rachunek, dług czy konto w banku. Wariantów było dużo mniej, to pewne, bo cały świat był jednym osiedlem. Codziennie miałem inny pomysł na jutro, chciałem mieć coś, tak, ale chciałem zbyt krótko. Jedna rzecz przetrwała, byłem w siódmej klasie. Przedstawiam ten sam Łukasz Stasiak, raper. Godziny teraz miewasz wolne i tamte szkolne czasy wspomni dziś. Zmarnowane dni, zyskane szanse. Tygodnie w innym tempie mijają ci niż wtedy, kiedy siedziałeś w ostatniej ławce. Godziny teraz miewasz wolne i tamte szkolne czasy wspomni dziś. Zmarnowane dni, zyskane szanse. Tygodnie w innym tempie mijają ci niż wtedy, kiedy siedziałeś w ostatniej ławce. Teraz, pozostając przy szkolnych tematach, będzie uczeń czy wychowanek chłopaków z ekipy 247, czyli Kuba Knap wraz z zespołem Andada C, o którym już jakiś czas temu trochę mówiłem. To są tacy zajawkowicze z Trójmiasta, którzy tworzą rap absolutnie bezpretensjonalny, taki zupełnie nie na siłę. Może nie zawsze jest on idealnie napisany i zarapowany, ale bije z niego taka czysta zajawka. No i właśnie wraz z Knapem popełnili utwór, który ostatnio pojawił się w internecie i też idealnie wpisuje się w temat wakacji. Nazywa się ten numer Na Wydmie. Świetne połączenie Knapa i może polskie Brockhampton. To jest za dużo powiedziane o Under the Sea, ale może coś w tym jest. Albumy na winylach i pieniądze z hasterki. Piękne życie, wysokie modelki. Ej, życie i bąbelki. Ej, piękne życie i wysokie modelki. Piękne życie i jacuzzi i bąbelki. Bang, bang, bang, bang. Włazimy na szczyty na wydnie. Palimy tam flipy na wydnie. A dzisiaj pijmy na wydnie. Na wichę. Hej, gła, gła. Nie można sypić na wydnie. Ale nie ma kibli na wydnie. Te ślady do szczyny na wydnie. A tam ci się sili na wydmie. Pierwszy gibon na wydmie w chałupach przy zachodzącym słońcu. Siedzę z ekipą i się wczuwam i śmieję się do horyzontu. Ze dwa kilo piachu w butach, nowego piachu w skarach. Tylko miejska akcja głupia, przecie można na bosaka tej imprezy. Weź nie pytaj, kiedy spadłem z wiezy ratownika przypał. Nie wiem czy przez wygląd, czy przez tytry nube łysa. Nie ma takiego miasta Warszawka, ale klub Iskra Starnia jest. A jak pannę na wydmie ogarniasz, uważaj na piach na palcach w człeniu. Jastrzęba kura łema, wiele tu szczęścia nam nie potrzeba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Jastrzęba kura łema, wiele tu szczęścia nam nie potrzeba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Włazimy na szczyty na wydmie. Palimy tam flipy na wydmie. A dzisiaj pijmy na wydmie. A wicher ryści na wydmie. Nie można sypić na wydmie. Ale nie ma kibli na wydmie. Te ślady to szczyny na wydmie. A tam ci się sili na wydmie. Jastrzęba kura łeba, jak znajdę ją do leba. Widziałem cię na mieście w Hondzie Jazz. Kapitalny wybór. Z linii podobna trochę do twojej ex. U formy szczytu stoję pod żabką, dzwonię do troglodytów. Mordka na chwilę może, to chociaż zegrze południowe. Jedziemy po piciówę przy Orliku. W słońcu pełnym kajdan wygląda jak tytuł. Brajdak chowa materiał od piłkarzyków. Ludzie krzyczą do mnie z fury kazbyku. Prawem to jesteś na bakier, kiedy nie płacisz mandatu. Krzykliwy raper i małe szyszaku. Zobacz kto ma słup zasób. O, cały się żarzy jak Hakun. Trzeba coś dolać do baku. Proca się gapi, ja nie mam czasu. Rapowa duma Polaków. O, wieczorem MDek, Witka tu wydałem pęgę. Sztuka wygląda jak królowa świata i całą noc unocią będę. Lecę na całe osiedle, slow-mo trochę jak węgle. Kazbę do ghetto marka. Narko pop to jest label. Znowu na ficie, że wszędzie ciacham wszystko jak blender. Ziomek wysi powietrze, ziomek rozpyl lawendę. Przytul mamy, bo nie będzie wiecznie żyła. I nie ośmieszaj już kolegi przy dziewczynach. A to już był Kaz Bałagany ze swojej nowej płyty, nagranie slow-mo wyprodukowane przez So Dramatic. Mam wrażenie, że to chyba pierwszy raz, kiedy Kaz Bałagany gości w audycji Tony z Betonu, mimo że już tak od dwóch lat, trzech lat jest o nim bardzo głośno, dużo się o nim mówi w kontekście nowej fali polskiego rapu, no ale treści, które on przemyca bardzo często nie pasują po prostu do publicznego nadawcy i z tego powodu Kaz Bałagany zbyt często tutaj nie gości. Natomiast ten numer jak najbardziej też wpisał się w tą letnią falę, którą dzisiaj rozpocząłem audycję. Teraz może troszeczkę chłodu wprowadzę w to wszystko, ponieważ przykra informacja w minionym tygodniu do nas dotarła. Niedawno, przed dosłownie paroma tygodniami, zachwalałem wam rapera XXXTentacion. Mówiłem o tym, że to bardzo młody człowiek i wiele świetnych płyt jeszcze przed nim. Niestety został on zastrzelony w minionym tygodniu w Miami. I w ten sposób jego płyta Question Mark staje się ostatnią w jego dorobku, przynajmniej z tych wydanych za życia. Więc jeszcze raz chciałem przypomnieć numer Sad z tego albumu, który zresztą teraz zdaje się, że po właśnie śmierci XXXTentacion pobił jakieś rekordy streamingowe na Spotify'u właśnie ze względu na to wydarzenie. Posłuchajcie Sad od niestety zmarłego już rapera. I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. XXXTentacion, tragicznie zmarły, nagranie Sad od niego i będę jeszcze wracał do twórczości tego rapera, bo naprawdę bardzo przypadła mi ona do gustu. Niedawno się o nim w ogóle dowiedziałem, więc naprawdę bardzo jako smutną odebrałem tę informację o jego śmierci w ostatnim tygodniu. Zostawmy już ten temat na boku, teraz przejdźmy do najważniejszych premier ostatniego czasu w amerykańskim, w światowym tym samym hip-hopie. Nas, trzeba powiedzieć, że nie ma szczęścia do Jay-Z. No może to nie jest do końca dobrze powiedziane, bo teoretycznie ten beef z Jay-Z wygrał. W każdym razie cała jego kariera stoi trochę pod znakiem konfliktu z tym wielkim raperem z Nowego, drugim wielkim raperem z Nowego Jorku. I tak było też w tym tygodniu. Nas wypuścił epkę na bitach Kanye Westa. Miało to być wydarzenie tygodnia. Kolejna rzecz stworzona przez Kanye w ostatnim miesiącu. Czwarta już bodajże, czy trzecia. Już się sam w tym gubię. Czwarta, bo solowa epka, potem Kid Cudi i wcześniej Pusha T. W każdym razie miał to być tydzień NASA, a tu nagle okazało się, że w tego samego dnia niespodziewana premiera płyty Beyoncé i Jay-Z. Ale oddajmy NASowi pierwszeństwo. Najpierw nagrania z jego epki. Zacznijmy od Cops Shot the Kid. Cops used to come around, you know, in my neighborhood. All right, you kids, stop having so much fun. Move along. Oh, they'd arrest me, you know, especially at night. They have a curfew, right? Niggas have to be home by 11, Negroes 12. And you'd be trying to get home, you know, doing your coup runs. They always would catch you out in front of a store or something. Because you'd be taking shortcuts, right? Cops, put your hands up, black boy. I don't wanna hurt nobody. We just came here to party. See a few dames, exchange some names. I'm a top shot, the kid, stay in your lane. The cop shot the kid, same old same. Pour out a little liquor, champagne for pain. Slap boxing in the street. Crack the hydrant in the heat. Cop cars on the creep, doing they roundups. We just watch for the sweet. Yeah, it's hotter than July. It's the summer when niggas die. It's the summer when niggas ride. Together we'll be strong, but forever we divide. So y'all are blowing my high. Type of shit that's killing my vibe. White kids are brought in alive. Black kids get hit with like five. Get scared, you panic, you going down. The disadvantages of the brown. How in the hell the parents gonna bury their own kids, not the other way around? Reminds me of Emmett Till. Let's remind them why Cap kneels. Stay tuned up and down your timeline. This fake news, people is all lying. Money is being made when a mom cries. Won't be satisfied till we all die. Tell me who do we call to report crime. If 911 doing a drive-by. It's certain things I can't abide by. I ain't being extreme, this is my side. Talking big shit, ready to die. I know every story got two sides. Claiming he's paranoid by the black guy. Cop wanna make a home by nighttime. Just a good kid, he wasn't that guy. Had a little hit, he wasn't that high. Cop gon' claim that it was self-defense. Say he was riding dirty, so the case rents. Working 9 to 5. Trying to stay alive. Making ends meet. Shot him this week. Cops Shot the Kid, Nas i Kanye West gościnnie, oczywiście w temacie, który w Stanach cały czas jest poruszany przez raperów na wielu płytach. Epka Nasir, tak nazywa się nowa rzecz, wypuszczona właśnie w zeszłym tygodniu przez Nasa. No i trzeba powiedzieć szczerze i brutalnie, że nie jest to wybitne dzieło. Jest to też najsłabsza z tych rzeczy, które Kanye West firmował swoją ksywką w ostatnich tygodniach. I też pokusiłbym się o taką tezę, może trochę kontrowersyjną, że Nas jest jednym z najbardziej przereklamowanych raperów, jeśli chodzi o jego dyskografię, bo oczywiście nie można mu odmówić faktu, że nagrał jedną z najważniejszych płyt w historii gatunku. Jego debiut Illmatic to dziś pozostaje dla wielu taką biblią hip-hopu, jak to kiedyś J. Cole zarapował w jednym z numerów. Natomiast prawda jest taka, że od wielu lat twórczość Nasa nie rozwija się specjalnie i te rzeczy, które od niego wychodzą, są najwyżej przeciętne. Jasne, wiele osób uważa, że jego ostatnia płyta Life is Good to była bardzo dobra płyta, natomiast nadal to jest trochę taka ocena wystawiona, mam wrażenie, trochę ze względu na sympatię do dawnego Nasa. I tak właśnie jest z tą epką Nasir, że to jest rzecz, którą można sprawdzić, posłuchać, jak jest się fanem tego rapera, ale nie sądzę, żeby zwracała na siebie specjalną uwagę, jeżeli odejmie się wartość samej ksywy legendarnego nowojorskiego rapera. Posłuchajcie jeszcze jednego numeru z tej epki i to chyba będzie na tyle, jeśli o nią chodzi w audycji Tony z Betonu. Adam and Eve, gościnnie The Dream. The ghetto will fellow the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my God, they want the end of me cause I'm pure. Oh my Lord, discipline for the win. I just go for it, it's a trend for these men to die on their own sword. Journey far, learn who you can be, but you can learn who you are when you around family. Chip off the shoulders of soldiers on a grizzle. My granddaddy Mac Little married Danny Little. They passed down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killer. I'm alive like the morning star. Call Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations, I'm savvy, y'all. Eating foie gras and caviar, listen. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Hey. Adam and Eve, fall too far from the apple tree. The ghost of gangsters dance, chinchilla shake on the hanger. The force of this banger, yeah, my language advanced. My cadence amazing, the voice triggers something. What is this conundrum? The cloud scurry, your spirit rumble, a boyish smile. Still puff the loud, it's nothing less than a quarter pound. Savage narrative, every verse that I write. Burst light, brings awareness to my personal life. After my morning walk, Havana cigar, the ganja spark. See my doctor Ma sweating the sauna or the spa. Spend 50 large at the Bellagio. Spend 20 on a bad bitch, I hardly know. New girl every night, two girls was every other night. Sexual addiction, gangster tradition. They wanna fuck me, have me under their belt. Slightly offended, yeah, that's how I felt, that's how it ended. I'm just good at existing, existing in my truth. As long as I enjoy the fruit, yeah. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Yeah. Adam and Eve, Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Apple tree. What come first, piece of the paper? Before I had a piece of paper, peace was in my favor. Before I sat to eat at a table, it had leeches and traitors. Cut the fat from the meat, extract the wheat. Bon appetit, no bacon. Brothers is swine. It's so hard to trust them cause my hustle is mine. It's evident they all the same, with gray hair and still mean mugging. Gray hair's a wisdom, that means you seen something. Say something, you stay frontin'. But these clowns got false crowns, fictitional kings. You broke my heart, Fredo. You bring this thing of ours down to a fable. Be advised, my guy's dying, enterprising at a boss's table. There's always room at my table. Insecurities is keeping you disabled. All this money to get, is it less time? They ain't stopped printing money cause they made mine. I learned to stretch time, these are the best times. I'm in my neighborhood and stadiums, the Mets kind. With restaurants and carboni, spicy rigatoni go hard. A red Bordeaux, oh God. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Yeah. Adam and Eve, Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Apple tree. Let it breathe. So I want you to come inside right your desires. I won't ever tire. You rather play the game than to throw the fight. Boy, you know that ain't right. I need your affection. I need that attention. Up and down motion. I'm swimming my ocean. Yeah, yeah. Let's make love in the summertime. Yeah. Wanna sense, beat sense, make plans to be in each other's arms. Depths of you, yeah, yeah, yeah, yeah. When the water's so blue, so blue, yeah. So blue. I brought my sand to the beach, hopped out the land with the sheep, skin rugs on the floor, we hug, made love on the seats, we tried to hide in the hills, we watched the sky turn peach, summer's light, light, summer's night, it's like Christ's masterpiece. She tastes like Corona Light, sweet. Even the lime got a squeeze. She gave me a little swig to chase behind my weed. If I could stay in her hair forever, that'd be fine by me. I don't have no concept of time, even with a rose gold concept on me. I remember summer nights in the projects, bullet rounds interrupting my cheek. When the worst thing that could happen, zipped up his jacket and ran back down the street. In Bel Air, only the nights get cold. I wrapped a yellow jacket around me. It's not lost on me. Music has my kids sound asleep. Make love in the summertime, yeah. On the sand beach and make plans to be in each other's arms. Let it breathe, yeah. Let it breathe, yeah. I need to take my time to show you something real. So real. This is so real. Changing our people, changing them. Love never change. Love is universality. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other. To było nagranie Summer otwierające nową płytę Everything is Love, nową płytę Beyoncé i Jay-Z, odpowiedź amerykańską na płytę Sokoła i Marsi Starosty. Album, który ukazał się niespodziewanie, co jest taką nowym zwyczajem w amerykańskim show biznesie. Można powiedzieć, że dopełnienie pewnej trylogii, ponieważ wszystko zaczęło się od płyty Lemonade Beyoncé, której w dosyć gorzki sposób rapowała ona o niektórych zachowaniach małżeńskich Jay-Z. Potem było 444, na którym to Jay-Z się kajał i przepraszał. No i teraz mamy właśnie wspólny album małżeństwa państwa Carterów, na którym to już panuje sielanka zakochanych w sobie milionerów. Można powiedzieć, hasłowo traktując tę płytę, że jest to rap jednego centyla, czy miłość w czasach kapitalizmu i nierówności społecznych, czy mokry sen klasy średniej, który nigdy się nie spełni. Sporo takich trochę złośliwych wyrażeń, ale rzeczywiście tak jest, że słuchając tej płyty o tej wspaniałej miłości w jumbo jetach i w luksusie i w tych wielkich pieniądzach, jakich się dorobili państwo Carterowie, trochę to wszystko wydaje się płytkie, a może po prostu przez zwykłą ludzką zazdrość irytuje. Może też wkurza to trochę dlatego, że bragowa konwencja jest naturalna dla rapu i kiedy raperzy się chwalą, to jakoś wszyscy przejmują przyjmujemy to na zasadzie, że jest to po prostu konwencja i nie wyciągamy specjalnych wniosków na temat ego samych osób, a tutaj wykraczamy poza tę konwencję rapową i w momencie, kiedy Beyoncé o tym wszystkim śpiewa, to rzeczywiście jakoś tak, może to nie jest do końca logiczne, co mówię, ale gdzieś podskórnie mam wrażenie, że ma to jakiś sens, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby w tekstach piosenek tego rodzaju deklaracje, tego rodzaju przewózka, mówiąc eufemistycznie, miała miejsce. I mniej też, szczerze mówiąc, działa to w drugą stronę, rezonuje w taki sposób, że mniej też ufa się samemu Jay-owi Z na tej płycie, ponieważ obecność Beyoncé równoprawna na zasadzie, że oboje tutaj przedstawiając swoje historie, zwiększa świadomość, że jest to po prostu produkt, że za tym wszystkim stoją różni tekściarze, za tym wszystkim stoi wielka machineria. Co prawda nie jest to żadna tajemnica, że i za rapem teraz stoją właśnie tekściarze, specjaliści od PR-u i marketingu i gdzieś to wszystko jest mocno wycyzelowane, to jednak w takim przypadku jakoś bardziej bije to po oczach. No dobra, sporo mówię, ale zagrajmy coś jeszcze z tej płyty, bo można się trochę wyzłośliwiać, ale nadal jest to produkt na najwyższym poziomie. W końcu Jay-Z i Beyoncé nie od dziś są w grze. Posłuchajmy najbardziej nowoczesnego nagrania z tej płyty, singlowego Ape Shit. Respect on my check. Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. Skirt. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style tournaments. You ain't owner this. Don't think they owner this. Ball. Give me the ball, take a top shift. Ball. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when y'all say I'll make you famous. Hey. Have you ever seen a stage going ape shit? Hey. Step my money fast and go fast, fast. Fast like my Lambo. Jumping off the stage, oh. Jumping, jumping, hey, hey. Crowd better save up. Crowd going, hey, hey. I can't believe we made it. This is what we made, man. This is what we thankful for. This is what we thankful for. Gorilla in the fucking coupe, finna pull up in the zoo. I'm like Chief, keep me Rafiki, who been lying king to you? Pocket watch it like kangaroos, tell these clowns we ain't amused. Nana clips for that monkey business, 4-5 got change for you. Motorcades when we came through, presidential with the planes too. Went better get you with the residential, undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl, you need me, I don't need you. Every night we in the end zone, tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo, stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle, smoke Gorilla Glue like it's fucking legal. Tell the Grammys fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going ape shit? Step my money fast and go fast, fast. Fast like my Lambo. Jumping off the stage, ho. Jumping, jumping, hey, hey. Crowd better save up. Crowd going, hey, hey. I can't believe we made it. This is what we made, man. This is what we thankful. This is what we thank, man. I can't believe we made it. It's a different thing. Have you ever seen a crowd going ape shit? Haters in danger. Danger. Whole lot of gangin', gang. 35 chains. Chain. I don't give a damn about the fame. Nope. GA planes, Alexander Wayne. Woo. She a thought that you claim. Woo. Can be typing my rank. Oh. And I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people, I free them all. I feel no one wanna see the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions out. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, yeah. Living the field. My body made jiggle go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. These diamonds on me, they see through. I'm a Bosch and they wishing they equal. I got M's off the back of Ibiza. So. Give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with Young, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going ape shit? Step my money fast and go fast, fast like a Lambo. I be jumping off the stage, ho. The Carters, czyli Jay-Z, Beyoncé, ich najbardziej progresywny numer z tej nowej dziewięcioutworowej płyty Ape Shit, tak nazywa, taki tytuł nosi ten utwór i nie mylicie się, jeżeli mocno się on wam kojarzy z klimatem, który prezentują w swoich nagraniach Migos. Zresztą Migos byli w tworzenie tego utworu jak najbardziej zaangażowani. Nawet w internecie można posłuchać dema, czyli takiej pierwotnej wersji nagrania Ape Shit wykonywanej właśnie przez chłopaków zespołu Migos. A potem to wszystko zostało odtworzone przez Beyoncé, która też trzeba przyznać, że rapuje całkiem nieźle. No ale jeżeli jest się tak doskonałym wokalistą, to odtworzenie rapowych wersów nie powinno być większym problemem. Ogólnie cały ten album jest dość bezpiecznie wyprodukowany i Ape Shit wyróżnia się na tle całej tej playlisty. Będę jeszcze wracał do tego albumu, trochę go skrytykowałem, trochę się z niego pośmiałem, no ale tak jak też spuentowałem w poprzednim studiu, jest to kawał dobrej muzyki rozrywkowej. Teraz z kolei bardzo miła informacja dla wszystkich fanów Q-Tipa. Ja niewątpliwie się do tak owych zaliczam, jeżeli miałbym stworzyć, powiedzmy, ranking 5 najważniejszych artystów w historii hip-hopu. Dla mnie najważniejszych, najbardziej wpływowych, najbardziej kształtujących mój gust muzyczny, to niewątpliwie Q-Tip by się na tej liście znalazł. No i Q-Tip właśnie teraz poinformował, że prace nad jego płytą The Last Zulu już się kończą, więc myślę, że możemy się tej płyty spodziewać w bardzo niedługim czasie. Zapowiada się kolejny dobry rok dla czarnej muzyki. A ja teraz przypomnę wam nagranie, które otwierało płytę Kamal The Abstract Feeling. This good feeling when I got up today, like everything was cool, so I went on my way. I guess I walk with a box, so then it's profiling cop. Now wait a minute, dear, yo, don't tell me to stop. So then it's profiling cop, with his profiling ass. Figured the best thing he could do was find a cat to harass. The little kitten was me, not that one in the tree, the black one with the promise and the wish to be free. I mean, damn police man, can't you leave me alone? I'm a prince, plus important, plus this business I'm on. See this racking I'm in, it needs somebody like me. All of us is concentrating on the things that we see, how much we make. So you see, ain't great, you not making a slate, cause it's just in our fate. I refuse to get blue, so just handle your day. Yo, what's happening today? Yo, we gotta bring back that feeling. Nowy Jay-Z, nowy Nas, tym żyły Stany Zjednoczone i cały świat w mijającym tygodniu. W Polsce też polski hip-hop też miał swój temat, może nie aż tak duży, ale zawsze coś. Młode Wilki 6, czyli kolejna edycja akcji portalu Popkiller Akcji, która ma na celu promować młode talenty z Polski. No szczerze wam powiem, że ta nowa edycja z butów mnie specjalnie, kapcie mi nie spadły od słuchania tych nagrań i od sprawdzania tych kolejnych młodych wilków. Biorę też poprawkę na to, że ja się starzeję i coraz trudniej jest mi znaleźć wspólny język, czy odkryć w nagraniach młodych ludzi coś, co trafia bezpośrednio do mnie, czy coś, czego już nie słyszałem 77 razy i to kwestia może być mojego zdziadzenia, a nie tego, że ci młodzi raperzy nie są aż tak interesujący, ale prawda jest też taka, że po prostu wydaje mi się, że wiele z tych osób, które znalazło się w tym razem jako wyróżnieni raperzy przez portal Popkiller, prezentuje naprawdę bardzo przeciętny poziom rapowania, nie wyróżnia się specjalnie niczym. Nie dotyczy to wszystkich oczywiście, może na jakieś takie szersze podsumowanie jeszcze będzie czas, kiedy cały album tych Młodych Wilków ukaże się, a zdaje się, że ma się to stać już za tydzień. Na razie zagram wam jeden z dwóch numerów, które ukazały się właśnie w ramach promocji akcji Młode Wilki 6. To jest takie nowum, do tej pory był jeden numer, który promował całą ekipę, był taką wizytówką akcji. W tym roku Popkiller Mateusz Natali, organizator akcji, wymyślił chyba coś takiego, żeby dla odmiany były dwa utwory, które łączą się w jeden. I zagram wam pierwszy z nich, czyli Nic za darmo. Pojawia się w nim m.in. Kamil Piwot, którego wielokrotnie tutaj chwaliłem. A to, co wydaje mi się najciekawsze w tym całym numerze, to taki moment przejścia od pierwszego rapującego Zimsone, bodajże tak wymawia się ksywkę tego rapera, w drugiego Frosty Reggae, takie zupełne przejście od newschoolowego rapowania właśnie spod znaku tej nowej fali do takiego hardkorowego stylu i to brzmi dosyć ciekawie i tak odświeżająco. A sam numer, no, średni, sprawdzajcie sami. Nie pytaj, gdzie moje Hennessy. Ja, moi ludzie grozi więzieniem. Małe dzieci, którzy ból spod senu i ty na co dzień czujesz ból, ja nie czuję nic. Na ulicach czują głód, ale nie wierzą w psy. Zarobimy parę stów, polecą miesiąc czy ona pyta, o czym marzy, tatuaże na jej brwi. Powiedziałem parę słów, wydałem parę liczb. Ja polecę dupa jak żelbę tą zona. Prawdziwy hip-hop ciągle na osiedlach. Reprezentuję miasto stołeczne. To WWA na farmazony. Nie ma miejsca, bo mi klucz otworzył drogę na szczyty. Ja nie zapominam, co mnie stworzyło, animale ze spędzą skórny zywnej. Młody wiek chcą u mnie praktycznie wszystko, bo wyszedł co? Zawsze chciałem mieć młodszego brata. Mam 11, to dopiero pełna chata. Podział zajęć, w domu lista długa taka. Ostatnio prasowałem, dzisiaj po zamiata. Kto robi pranie? Znowu spina. Się nie zbieram, jak plama zwinna. 12 syna, mama się martwi. Wodni sukcesu, tani ubiera się szklarni. Trzeba zarób darmo. Jeszcze dumna będzie mama. Coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala go. Dobrze, nie ma nic za darmo. Trzeba zrobić za darmo. Nie ma nic za darmo. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala go. Dobrze, nie ma nic za darmo. Młody łajcio to nie panowie Teksa. Chociaż kiedyś cała japa będzie w łezkach. Jeszcze będziecie się do mnie zwracać per pan. Jeszcze się dowiem tego, co to znaczy mieć hajs. Chcę mieć koło domu, wimy do Ibenza. Będą z tym ruch całowały mnie po rękach. Przekoczyłem se dopiero co 20. Już w kieszeni mam klucze do paru mieszkań. Zabiegnie moi bliscy przyjaciele. Nikt mi nie wierzył, że sam sobie grał w kościele. Moja muzyka to nie jest jedyna przelew. To nie fikcja z myślę, tego nie grają w kościele. Ej, to młode wilki. Mnuch mnie obchodzi jakiś wynolony chip. Mnuch mnie obchodzi, że ta gra to jakiś wyścig. Ta sztuka daje nieśmiertelność, że zaśnie jak Lil. Hej, dzień dobry, mam na imię Janek. Kocham rap i mam talent. A tak oprócz tego chcę mieć trójkę dzieci i doktorat i zamieszkać na Sycylii i dalej nie palę zioła. Stoję tutaj, gdzie marzyłem jako dzioban. Jeszcze jestem silny jak nigdy. Flow gruchny jak coraz częściej. Blondynek z SB przejmuje teren i co? 0-2 na wielkie serce, enjoy. Trzeba zarób darmo. Jeszcze dumna będzie mama. Coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala go. Dobrze, nie ma nic za darmo. Trzeba zrobić darmo. Nie ma nic za darmo. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala go. Dobrze, nie ma nic za darmo. O młodych wilkach może pogadamy trochę więcej za tydzień. Będzie też wtedy gość. Może na razie nie będę zdradzał, kto nim będzie. W każdym razie będzie wtedy okazja, żeby trochę pomówić o różnych rzeczach, które dzieją się na scenie. A teraz a propos młodych wilków. Młody wilk z poprzedniej edycji BDS, raper, który zrobił zawrotną karierę w ostatnim czasie, wypuścił nowy singiel. BDS Kubi, producent. Kolejna płyta tego duetu jest w drodze. Numer nazywa się Wow i można powiedzieć, że jest to to, z czego BDS jest znany, czyli taki ekshibicjonizm, brak oporów przed tym, żeby mówić o jakichś może wstydliwych wspomnieniach i przejście od nich do rapowania o sukcesie, który osiągnął. To jest schemat dobrze znany na rapowych podwórkach, ale trzeba powiedzieć, że BDS świetnie się w tej formie odnajduje i też cały czas, jeśli chodzi o timing, jeżeli chodzi o feeling, o flow, to wśród młodych raperów wyróżnia się niesamowicie. Wow, BDS Kubi, producent. Jezu Chryste, Kubi! Wow, kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wprost. Kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wow. Widziałem noc i dzień, widziałem dobro i zło. Było zimno nad ranem, gdy z dziadkiem zbierałem puszki, by zawieźć się na złom. Nad ranem, by nikt nas nie widział, nad ranem, bo sąsiedzi śmialiby się z nas. Ostatnio kupiłem mej mamy na szyjnik taki, że myśl dobrze za prezydenta. Polskie kartony, butelki, nie. Czekam finesy, nie flexy, nie. Forza długa, tak jak Gambit, yeah. Zbieram pognie, tak jak NBA. Ona zaprasza na Netflix, nie. Ty bez dupy się coś tam na YouTubie. Dzięki Bogu na jej gorzkie żale zawsze nosimy przy sobie ludzkie. Kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wprost. Kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wow. Uważaj na ładne uśmiechy, bo takie najczęściej grają bardzo brzydko. Podnoszę raperom poprzeczki, jakby mu ich mordy były pistą. Byłem z tobą bardzo blisko. Czasami, gdy patrzę w gwiazdy, myślę, jaką byłaś drzwi. Czasami, gdy patrzę w gwiazdy, myślę, jaką mamy przyszłość. Raz jeżdżę Audi, a zaraz pomykam mikro. Nic mnie nie odbawi, bo dla moich braci wciąż mam mił. Chyba mi odejść mało, noszę pesaci do tiro. Traf skacze jak nikt. Nie mów do mnie skarbie, suko, znam takie jak ty. Traf skacze jak nikt, znam takie jak wy. Chodzi wam o ten sos, kiedyś mnie nie chciały, dziś kiedy mnie widzą, mówią wow. Kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wprost. Kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem, co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwsze riary, pomyślałem, co taki jak on. Pracowałem wtedy, kiedy oni spali, dziś kiedy mnie widzą, mówią tylko wow. To był BDS i on właściwie kończy już dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Jeszcze jeden numer na koniec. Ostatnio mam taki zwyczaj, że staram się na sam koniec coś spokojnego zagrać, żeby wygasić to wszystko, co działo się przez ostatnią godzinę w Tonach z Betonu, więc tak też będzie dzisiaj. Wokalista Omar Apollo, syn meksykańskich imigrantów, świetny gość, o którym myślę niedługo będzie głośno. Jeszcze będę o nim mówił w Tonach z Betonów, ale dzisiaj nie ma na to czasu, więc tylko gram jeden jego numer na do widzenia, do usłyszenia za tydzień. Omar Apollo, Ignoring. Lovely morning, fuck, I love your color. It's so far, oh, it's what you call it. Love me.